الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. نعم، إن شاء الله تتماليزا تجاربكم ماليزا قزوة قصة يا حديبية إن شاء الله. Sema waqtalata al-muslimuna bil-mushrikin, wakachanganyika. Iqtalata ni kuchanganyika. Wakachanganyika waislamu na makafiri fi amri sulhi, katika jambo la mapatano. Katika jambo la mapatano. Farama rajulun min ahadi alfariqaini rajulan min alfariqi alakhar, akamrushia mshale mtu miongoni mwa mapote mawili mtu mwingine katika kipote kingine. Wakanat almaaraka, na ikaanza vita sasa katika kuzungumza katika jambo la kupatana. Mmoja katika wao akamwachilia mwingine mshale, na ule mwingine naye akajibu. Bila shaka wakana tilmaaraka, vita vikaanza. Wataramau bin nabli, wakarushiana mishale walhijara, na mawe haikutosha, mishale pia mpaka mawe, wakaanza kurushiana. Wasaha alfariqani, mapoti yote mawili zikaanza kupiga kelele kila huma wote. Wartahana wartahana kullu wahidan min alfariqaini, na kaweka rahani kila mmoja katika mapote mawili. Biman fihim, pamoja na waliokuwemo ndani yao. Wabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hapo, anna Uthmana qad kutila, Uthman ameuawa. Fadaa, akalingania Mtume sallallahu alaihi wasallam ila albay'a, kupeana bay'a, na bay'a ni al-ahd, muahada, ni kupeana ahdi ya kwamba sisi tutakufa pamoja na wewe ya Rasulullah. Fathara almuslimuna, wakaanza kukasirika waislamu na kuja juu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa tahta shajara, Mtume amekaa chini ya mti. Waislamu alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam habari ya bai'a, wakakasirika, kaja juu, wakaja wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya mti. Fabayau, wakampa ahadi على أن لا يفروا يكوى وسكيمبيه لو تبنبانا نما قريشي وسكيمبيه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بيد نفسه ثم صلى الله عليه وسلم akaushika mkono wake mwenyewe. Fa akadha kaushika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tume bi yadi nafsihi mkono wake mwenyewe. Wa qala sama hadhihi an Uthman, hi ina mpa bai'a Uthman, mkono wangu huu ni wa Uthman na huu ni wangu, niko tayari kufa kwa ajili ya Uthman radhiyallahu anhu warḍah. ولما تمت البيعة البتمية بيع إليه رجع عثمان. عثمان أكرودي عثمان أكرودي رضي الله عنه. فقال له المسلمون وإسلام كما بيع: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ يعني ما يتوشيكا ايه بابا كي عبد الله kwa kutufu nyumba ya Mwenyezi Mungu toshika kabisa unshiba kabisa sitongojea hapa kumbe wewe unafanya ibada zako eh mtafahamu. Faqala sama bisa dhanantum, ubailioje mlichokidhania, bi kulidhania mimi, walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa Mola ambaye mkono wangu katika nafsi yake, lau makastu biha sana lau ningekaa mwaka mzima Maka wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tume muqimun amekaa bil Hudaybiyah, Hudaybiyah ma tuftu biha, sitotufu al-Kaaba hata yatufa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mpaka mtume naye awe ni mwenye kutufu, tuko pamoja. Hata kaka mwaka mzima leo angenizuia kule mwaka mzima singetufu, madamu mtume bado yupo Hudaybiyah singetufu, mpaka atufu al-Kaaba mtume sallallahu alaihi wasallam ningetufu. Walaqad da'atni quraishun, quraish waliniita mimi ila tawafi kutufu bilbeiti al-Kaaba faabaitu, nikakataa. فقال المسلمون وكسام الإسلام: رسول الله كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا. ثم من يزمونه نمجوزي ويتو كم جوا من يزمونه ننمزوري ويتو ظنا. ثم ظناك ننزوري وكان عمر آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة. ألكو عمر ameshika mkono wa mtume sallallahu alaihi wasallam kumpa ahadi sasa. Tahta shajarati, chini ya ile mti. Fabayahu almuslimuna kulluhum, wakampa bai'a waislamu wote illa aljadd ibn Qais, kwa huyo bwana Jadd ibn Qais akumpa bai'a mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakan ma'qal bin Yasir بن يسار, وكان معقل بن يسار آخذا بغصنا, هكذا بغصن ما شاء الله بغصنها. إذن وكان لكوى معقل بن يسار آخذا أمشيك بغصنها تقلمت يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني ليمتم صلى الله عليه وسلم إيه. وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي, وكوانزا ألمبى أحدي أو بيع أمتم صلى الله عليه وسلم نبي سنان الأسدي, وبايعه سلمة بن الأكوع نبي akafuatiwa na Salama ibn Aqwa thalatha marati mara tatu, fi awali nnas, mwanzo wa watu, wa awsati mnakati ya wa akhiru na mwisho, kampa bia mara tatu, kangele kundi la kwanza, la katikati na mwisho. Fabainama hum kadhalika, baina kwamba wao katika hali hiyo, idh jaa Badinu bin Warqa al-Khara'i, akaja huyu bwana aitwa Badil bin Warqa, fi nafarin min Khuza'a, akaja na kundi la watu katika kabila la Khuza'a. Huyu bwana akaja na kundi la watu katika kabila la Khuza'a. Wakanu aibata nusri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli itihama, na wao walikuwa wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapa nasaha katika watu wa tihama. Tihama ni ardhi tambarare ya kisawasawa isiyokuwa na majabali. Faqala inni taraktu Ka'b bin Lu'ay wa Amir bin Wa'il, mimi nimeacha watu wawili hao, nazalu a'da'a miyah Hudaybiya, wame teremka na kupambana na maadui wale walokaa katika maji ya Hudaybiya, minhum al-awadhu al-matafil, huyo bwana mmoja katika wao, wa hum qatiluka, na hawa watakupiga wewe, wasaduka watakuzuia anil bait, hawa watu wawili hawa nimeacha pale ya Rasulullah, hawa Ka'b bin Lu'ay wa Amr bin Lu'ay, ndugu hawa yaonekana, nazalu ada miyah al-Hudaybiyya, nazalu al-ada al-adada, nazalu adada miyah al-Hudaybiyya, wamekwenda wakaweka pale kiasi cha watu wenye kusabika hapo katika maji ya Hudaybiyya, maahum al-awadhu al-matafil, wa hum muqatiluka, hawa watakupiga wewe ya Rasulullah, wasaduka watakuzuia al-baiti, kwenda kufanya ibada katika al-Kaaba. Hawa watu tumewapitia wale wasemaje, yani maana kwamba shughulikiwe hawa watu na wao pia tuwakabili ya Rasulullah, au tuwafanyie nini? Kwa sababu Waislamu wote sasa washambaya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na lolote litakalotokea Waislamu wako tayari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lam najia liqitali ahadin, sisi hatukuja kupigana na mtu yoyote, walakin jina mu'tamirin, lakini sisi tumekuja kwa sababu ya kufanya ibada ya umra, si kwa sababu ya kupigana. Wa inna quraishan qad nahakathum alharbu, hakika quraish wamedhuufishwa na vita, nahakathum an adhafathum, imewadhuufisha vita, wa adharat bihim, na ikawadhuru sana vita. Fa in sha'u wakitaka, wao hawa basi umaddiduhum, nitawapa msaada, wayukhallu baini wa baina an-nas, na niache mimi nipambane na wale jamaa, watoke kati yetu, watoke kati yetu. Wa in sha'u an yadkhulu, na wakitaka kuingia katika Uislamu au katika upande mmoja, fima dakhala fihi an-nas, sile sehemu watakaoingia watu, fa'alu, fanyeni. Wa illa faqad jammu, kiwa si hivyo basi wamekuwa wengi ya Rasulullah, wa inhum abau illa alqital, na wakikataa isipokuwa vita tu, semaje ya Rasulullah? Jamu inhum abau illa alqital, fawalladhi nafsi biyadi, naapa kwa Mola ambaye amemiliki nafsi yangu katika la uqatilannahum ala amri hadha, nitawapiga vita kwa jambo letu hili au jambo langu hili, asema Mtume, hata tamfarida salifati, mpaka niwe mpweke katika yale yangu yaliyotangulia. Au la yunqidhanna Allahu amra, au Mwenyezi Mungu atamuokoa katika jambo lake hili na atamunga mkono. Akaja badil, kala badilun saablughuhum saublighuhum ma taqul, ya Rasulullah, mimi nitawafikisha Makureishi hayo unayosema. Fantaraga, kaondoka, hata ata Quraishan, mpaka akawajilia Makureish. Faqala, akasema, inni qad jitukum min indi hadha rajul, mimi nimewajieni kutokamana na huyu bwana ambaye ni Muhammad. Wa sami'tu yaqulu qawlan, nisikia akisema maneno. Fa in shi'tum min kitaka aradtuhu alaykum, tawabainishia eh, na kama hawataki basi. Faqala sufahauhu, wakasema wale watu wasokuwa na aya, yani akili nzuri na rai nzuri, la hajata lana an tuhadithana anhu bishay, sisi hatuna haja yote utuhadithie kitu chochote kutokamana na nani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuna haja, hatuna haja, situzungumzie situzungumzie chochote kuhusu kumhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwa wao waseme sallallahu alaihi wasallam makafiri. Wakala, akasema dhurra'i minhum, mtu mmoja mwenye rai njema katika wao, hati ma sami'tahu, hebu leti yale uliyosikia. Kala, akasema sami'tuhu yakulu kadha wa kadha, nimemsikia Muhammad akisema hivi na hivi na hivi. Fahaddathahum bima qala nabi sallallahu alaihi wasallam, akawazungumzia yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale maneno yaliyotangulia, akawaelezea. Faqala Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi, akasema huyu bwana, inna hadha qad arada alaykum khittat ar-rusdi, huyu bwana amewaelekezea na akawadhihirishia barabara ya uongofu. Khat ni barabara ya uongofu, rusdin huda. Faqbaluha, ikubalini. Wadauni atihi, na acheni mimi ni mwendee, acheni mimi ni mwendee. Faqalu iti, fata mwende, akamwendea. Fajala yukallimu, akawa yuwazungumza naye. Faqala, akasema nabii sallallahu alaihi wasallam, nahwa min qawlihi li badil, mfano wa maneno yale yale alomwambia nani, badil, yale yale, au mfano wa maneno yale yale, au mfano wa maneno kama yale. فقال له عروة عند ذلك, عروة كما انبيا وكته, اي محمد امتومي, ارأيت لو استأصلت قومك, وسماجي لو اتكواني سباب يكوانو مزيزي وكواماليزا واتوقع بساسي بكيمت بسا استأصل شيء بعنا اميكات مزيزي كنا تينا aita haito baki tena asli ya kile kitu. Hal sami'ta bi ahadin min al-arab, je umesikia mtu mmoja katika waarabu, ijtaha ahlahu qablaka, aliye pitisha guu na kuvamia ulimwengu mzima kabla yako wewe umepata? Ah? Shabara kusikia? Kuna Mwarabu mmoja alitoka akatawala ulimwengu mzima akaikanyaga. Ah? Akavamia ulimwengu mzima, umesikia wewe? Ah? Wa in takunil ukhra, na ikiwa lingine haliwi basi. Fa wallahi inni la ara wujuhan. Wallahi mimi naona nyuso. Wa ara aubashan minan nas. Na na watu wasiokuwa na maana. Khariqan, ambao wao ni bora an yafiru kukimbia wa yad'uka kuacha nyinyi hapa. Faqala lahu Abu Bakar, Bakar akamwambia umsus bidhra allata. Astaghfirullah. Haya matusi makali sana. Mmefahamu maana gani? Fahamtu maana? La da'ya. Subhanallah. Anahnu nafiru anhu wa nad'uhu. Mtume tumkimbie mtume halafu tumwache? Haizi kuwa jambo kama hilo. Faqala Abu Bakr, Bakr akamwambia hivi. Naam. Asema qala man dha, huyu nani? Qalu Abu Bakr. Qala amma walladhi nafsi biyadihi. Amma naapa kwa Mola ambaye kwamba amemiliki mkono wake katika nafsi yangu. Laula yadun, law si mkono kanat laka indi, ambayo wewe ulinifanyia. Law ungekuwa hakuna ihsan ulionifanyia wewe, basi lam ajizika biha la ajaftuka, ambayo mimi sijakulipa hiyo ihsani, basi ni kama leo ningekuwa nimekulipa la ajaftuka ningekujibu. Lakini sasa wewe umenifanyia ihsani na mimi ni mungwana, siwezi kusema lolote kuhusu yale uliyozungumza. Umsus bidhra lat, neno hatari sana. Waja'ala yukallimu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, akawa yumzunguza na mtume. Wa kullama kallamahu, kila anapozungumza naye, akhadha bi lihyatihi, ana chukua ndevu zake hivi. Wal Mughira ibn Shu'ba 'inda ra'si an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mughira amesimama kwenye kichwa cha mtume. Wa ma'ahu sayf, na ana upanga. Wa 'alayhi mighfar, amevaa kofia chuma. Mighfar ni chuma, kofia chuma anavaa jeshi. Yetu mighfar, lakini zile za zamani ni nzito. Zile ni nzito. Hizi kidogo yaonekana nafikiri ni hafifu. Faham? Tayyib. Akasema fa kullama ahwa urwa ila lahyati nabi sallallahu alaihi wasallam darba yadahu bina ali asayf. Kila urwa anapoinama hivi kushika ndevu ya mtume, anampiga mkono wake kwa ule upana wa upanga, pa simjike. Ona waqala akhir yadaka an lahyati rasulullah, wewe chelewesha mkono wako, weke mbele mkono wako kutokamana na ndevu za mtume. Farafa'a urwa ra'sa, urwa kanyanyua kitu chake. Waqala man dha, huyu ni nani? Mtume akasema qala al-Mughira ibn Shu'bah, akamwambia mtume akanyanyua kichwa chake, nani? Faqala ghudarun aw lastu as'a fi ghudrati. Faqala ay ghudara ghudarun wa takakunda ahadi, wewe watakufanya jambo la khiana wewe Mughira. Akasema awalastu as'a fi ghudrati, mimi siendi mbio hapa, nimekuja kwa sababu kufanya khiana wewe. وغال المغيرة صاحب قوما فقتلهم. وانا علي سهبيان watu fulani yeye akawaua, kwa akadha amwalahum, akachukua mali zao. Thumma jaa kaja fa aslama kaslim, huyu huyo bwana alifanya kazi hiyo, alikwenda kupambana na kundi cha watu akawaua akachukua mali zao, akaja sasa amejaa. Faqala nabi sallallahu alayhi wasallam, amma al-islam أما إسلام فأقبل إليك، وأما المال فلست منه في شيء. وهم هنا مسيان يوتنا ماله يوه. أما كيوان إسلام جيا سوا سوا، لكن هي مالي هنا بهاتي ولا فنغلا. ثم إن عروة كيش عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله. أنا وانقاليا مصحابة متومة أم يقول لي أماش مصحابة متومة أنا وانقاليا يعني ينظر إليهم بعينيه كمتواك. فوالله نآبا ما تنخب النبي نخامته. والله ألقوا حتمي متوم ماتو ما تنزيتو إلا وقعت في كف رجل منه إلا إنا أنقوك كتك مكون ومجاوه فيديو أنا فمحشي متوم صلى الله عليه وسلم يعني فيديو أنا فمفرينغ متوم وأنا محشي متوم صلى الله عليه وسلم. فذلك بها جلده ووجهه فدلك بها أنا يسغوليا إلى مات يمتوم صلى الله عليه وسلم الله أكبر جلده نغوزياك وجهه نغوزياك وصحابه ونتك إلى مات يمتوم ونجيبكا من باب التبرك كتك انجيا يكتفوت بركة. وإذا أمرهم ناكي وعمرش ابتدروا أمره ونكون حركة وتكليز أمره ابتدروا بمعنى أسرعوا ابتدروا بمعنى أسرع يعني فيلي وانا بمسكيزة متومة صلى الله عليه وسلم وانا مسكيزة سانا متومة صلى الله عليه وسلم ندوة تقبيني شهب فيلي وانا بقول. وإذا تولى متومة كتوادة كادوا يقتتلون على وضوئه wanakaribia kupigana kwa maji anayotawadhia mtume, yale maji yanadondoka katika mikono yake, wanapigania kula mmoja ataka kuishika kwa sababu apate baraka. Faqala akasema ayu qaumin, kina nani hao? Mtume sallallahu alaihi wasallam idha takallama, na akizungumza, khafadhu aswatahum inda, wanaweka chini sauti zao sababu wanajua kwamba huyo ni mtume. Asema idha takallama, akizungumza mtume, khafadhu aswatahum inda, waweka chini sauti zao. Wama yuhiduna ilayhi nadhara ta'dhima lah, walikuwa hawamwangalii mzima mzima hivi kwa macho yao kamili hivi kwa sababu kumtukuza mtume sallallahu alayhi wasallam, wamwangalia kipembe hivi, lakini kujaza macho yao hivi kumwangalia mtume alikuwa hafanyi kitu kama hicho. Yani ihtirama linnabi. Faraja Urwa ila ashabi, Urwa karudi kwa jama zake, faqala ayya qaumi, watu, wallahi na apa kwa jina Mwenyezi Mungu, laqad wafattu ala almuluk, nimekuwa wajumbe katika wajumbe wengi sana, nimekuwa mjumbe kwenda kutumwa kwa wafalme, ala Kisra wa Kaisar wa Najashi, nipelekwa sana. والله انا ابا ما رايت ملكا سياونا مفلما يعظمه اصحابه واتواكي وانا متكوزا ما يعظم اصحاب محمد محمدا نمنا وانا متكوزا واتوا محمد متوا محمد سياونا نمكتانا واتوا كبوا لكن سيابتا سورة نمنا inayolingana na namna na sura ya masahaba kumfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumtukuza na kumheshimu. Tayib, wallahi na apa intanakhama nukhamatan, akitema mate mazito, ila waqat fi kafi rajul, ila ina anguka katika kitengele cha moja katika masahaba, fa fadalaka biha wajhahu wajildo, anaisugua kwa hiyo mate uso wake na ngozi yake, anaji nini, anajivurujilia ile mate na kujipaka paka. وإذا أمرهم أكبر شيء ابتدروا أمره وفني حركة كونك يتكلز أمريك حتى سعروا أن أتوى خبري خبارك وأتواك عروة وخبارك. وإذا توضى أن أتكبر توضى متومه كادوا ونكاربية يقتتلون على وضوئه ونكاربية كبيجانا kuyapigania yale maji anayotawadhia mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa idha takallama akisema khafadhu aswatahum inda wanateremsha sauti zao kwake mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama yuhidduna ilayhi an-nadara ta'ziman lahu walikuwa hawamwangali kwa kumjaza katika macho yao kwa sababu ya kumtukuza mtume. وقد عرض عليكم خطة الرشد نحكيك أمي ويلكيزا نجيا يونغوف فاقبلوا كبالين بالين جماعة كما صلى الله عليه وسلم أنتم بيا من المزول. فقال رجل من بني كنانة كسيما أنتم موجا كتك قبيلة لبن دعوني آتي نبن يكيني ميمي يكيني ميمي نمينده محمد. فقالوا اتيه نيندا كتانا ناي. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم كروبيا متومي أسمعنا قروبا نفيل بلا أشرف أني كتونغيليا كتونغوليا مفانو مثلا ومفانا كوني مليما وكونا مجي كون بالي أشرفت على البلد مكتونغوليا كونا مجي سفهم. وأصحابه هناك وانقريا مصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان هيوني فلان هذا فلان وهو من قوم نايكتك واتوا يعظمون البدن ونوكوز ميلي أو البدن ونوكوز انقامية يعني ولياتوا ونوليا انقامية. فبعثوا له هيبون بركيني فبعثوها وكم بركيا فاستقبله القوم وكيبكيا يلبون وانا ليت تلبي لبيك اللهم لبيك. فلما رأى ذلك البونهيو قال سبحان الله لا ينبغي لهؤلاء أن يسدوا عن البيت حيفاي واتو كما هاوا كزيويوا نيوم بيا الله سبحانه وتعالى. فرجع إلى أصحابه كردوك واتواك فقال رأيت البدنة نمونا نقامية قد قلدت ويكوا نيمبو وأشعرت ويجالي وعلامة وما أرى أن يسدوا عن بسيون ميمي حوى جماعة كتازو يكون دا كزورنا كفنيا إبادزاو كتك نيوم بيا من يزمون سيوني واتو كما هوا وزويوي watu wenye tabia nzuri namna hii watu wanaoheshimu kiongozi wao hadi hii nilivyoona ambao mimi nimekwenda sehemu nyingi sana na nimetembelea wafalme wengi sana sijaona mfalme anaheshimiwa na watu wake kama Muhammad kuheshimiwa na wafuasi wake. Maneno mazuri kabisa. Faqama Mukriz bin Hafs sima Mukriz asema waqala da'uni ati niacheni mimi na mimi muende. Faqalu ati falamma ashrafa alayhim alipo karibia kwa masahaba na mtume qala nabi sallallahu alayhi wasallam akasema huyo mkiza alipokuja karibu mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hadha Mukriz bin Hafs huyo wa huwa rajulun fajirun mtu mbovu sana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema huyo ni Mukriz bin Hafs ni mwovu sana. Fajala akawa yukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wazungumza na mtume fabainama huwa yukallimu baina kwa yeye wazungumza na mtume idhi jaa Suhail bin Amr akaja Suhail bin Amr Suhail bin Amr akaja faqala nabi sallallahu alaihi wasallam sema qad sahula lakum min amrik mambo yote ni sahali ba mambo yote yamefanywa ni sahali wadama kuja ankuja sahal au Suhail ankuja mambo yenu yamekuwa sahali sasa mambo yenu yamekuwa sahali. Faqala هاتي أكتب هاتي اكتب بيننا وبينك كتابا ليت كرتاس نيانديك كتياكو نكتيتو أهاد مانديش فدع الكتاب كإتشا متومي كرتاسي فقال كسيما اكتب هو سهيل بن عمرو اكتب بسم الله لم تمن من بها سهيل اكتب بسم الله الرحمن الرحيم عندك ايبو انا عندك اني علي هو اكتب بسم الله الرحمن الرحيم عندك وجدنا من يزمه سبحانه وتعالى فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ندري من هو ما هو ايبو فوته هو الرحمن الرحمن تمجي كام وسيس ني ناني هو فوت katika mapatano walakin uktub bismika allahumma lakini sema kwa jina lako ya Mwenyezi Mungu kama kunta taktubu kama ulikuwa ukiandika wallahi la naktubuha illa bi ismi arrahmani arrahim sema wallahi hatuandiki isipokuwa kwa jina la bismillahir rahmani faqala misla uktub bismillahumma alim bona sinana andika وجنا اللهم ثم قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله هي نحكم عليه حكم كوايوم توم صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا فوالله لو كنا نعلم انك رسول الله لو تنجيكوا توابا كوجنا ميزن لو تنجيكوا وين توم ميزن ما سددناك عن البيت هتنجيكوا زويا كونجيا الكعبة نكفنيا عبادة wala qatalnaka wala tungepiga hatukupiga hatungekuwa ni wenye kukupiga walakin uktub muhammadun bin abdillah andika hivi si rasulullah ki muhammad bin abdillah faqala nabi sallallahu alaihi wasallam tumesema inni rasulullah mimi ni mjumbe wa mwenyezi mungu wa in kadhabtumuni hata kama mtanikanusha mimi ni mjumbe mwenye hata kama mtanikaje uktub andika muhammadun bin abdillah dikai faqala nabi sallallahu alaihi wasallam tuma kasema ala an tukhallu bainana wa bainal bait fanatufa bi kwa kutuachia was kati yetu na kati yetu ili twende tukatufu al-kaaba faqala sayyidu wallahi la tatahaddath العرب والله هو تزغم زو عرب ان اخذنا ضغطة ان اخذنا اظن ضغطة اخذنا يا kwamba sisi tumekuchukulieni kwa sukuma na kwa dhiki ولكن ذلك من العام المقبل لكن كوجا كفنيا عبادة نكتوفو نمبا من يزمو تكوجا لكن وكان فكتب أكاندك فقال سهيل على أن لا يأتيك منا رجل يقوم بأسيكو جليه من فيوتك تكوما نسيس قريش وإن كان على دينك حتى كما نمسلام إلا رددته علينا وتروديشي مونيو حتى كما نمسلام فيوتك atakaitoka kwetu akaja kwako hata kama ni muislamu mrudishe kwetu faqala almuslimuna subhanallah hata hili pia rasulullah wakubali kaifa yuraddu ila almushrikina vipi aregeshe kwa mushrikina wakajaa musliman na hali kwa mtu amekuja muislamu fabainama hum kadhalika baina kwamba wao kwa katika hali hiyo إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو هو الوكالة يرصف في قيودي أنا تنبيه بموجة أنا كم بزاك أنكو يا سهيل وأنا قتال أمي كيمبيا أمي كيمبيا كل الله أكبر نعم قد خرج من اسفل مكه توكا تشيني مكه حتى رمى بنفسي بين اظهر المسلمين اكاجا مكه كاجي توبا سامبيل يا اسلام فقال السهيل هذا يا محمد أول ما قاضيك أول ما قاضيك عليه وكوانزا أن بيكون متكوم حكومك وحكومي نهوي تحكميان إن ترده إلينا وإلي ومرشي كويت. فقال مثلا ثم كسيما إن لم نقضي الكتاب بعد sisi bado hatujavunda ahadi ya maandishi haya. Wakala akasema wallahi la usalihuka ala shay'in abada, siwezi nikapatana na wewe e Muhammad kwa jambo lolote madamu huyu humwanzi huyu alokuja hivi, sio tuandika mkataba umwanze huyu amrudishe rudishe kwetu. Allahu فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه إلي فأجزه لي ابني نروس ميم. فقال ما أنا بمجيزه لك سوك وميم تكروس. فقال بلا ففعل كواني فنيه له. قال ما أنا بفعل ستوفني. قال مكرز بلا كواني قد أجرناه تويت لمهفاذي سيس. فقال أبو جندر كسم يا معسل المسلمين إني كنت أقول الإسلام أورد إلى المشركين هي بن ترغيشكم كافيري وقد جئت مسلما نمكو جام إسلام ألا ترون ما لخيت هموني متتزو نبلان لو كتلناو. وكان قد عذب قد عذب في الله عذابا شديدا القوم يذبيوا واجر يا منيزم عذاب كان. Kwa sasa akawa yeye aona kule kurudishwa kwa wale jamaa ni jambo moja zito sana. Maana hawatomwacha, watamua, watamadhibu, watamtesa, ni jambo katari sana. Aona kubala haiwezekani jambo kama lile kufanyika, lakini Mwenyezi Mungu akaleta nusra yake. Allah akaleta nusra yake, huyu bwana akawa atakurudishwa, akienda kupambana na jamaa wengine na wao hawatakurudishwa, ambao wameshikana wako tayari kupigana, wako tayari kupigana. Sasa kionekana hawataleta bala, akaachiliwa sasa. Kwa hivyo hivi ndivyo ilivyokuwa musalah baina almuslimin wa baina غير المسلمين katika sulhu hudaybia mpaka ikatimia. Na usahau vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia ni jamaa kwa hawa, hata tukaandikia yote tukakubali, hawatotimiza hawa hawatimizi ahadi kabisa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.